а покі кончыць ён маліцца, то можна ў свержні апыніцца. Псалмоў адкоціць з паўдзясятка, ды так выразна, ды так гладка, што дзяк і той не ўсякі зможа. Як рэпу грыз, даруй грэх Божа. Не гаварыў, а сек языкам. Маліўся дзядзька з тым разлікам, каб кончыць модлы каля дома, бо ў хаці нельга, ёсць вядома, маліцца хораша як трэба. Тут глупства кожнае ад неба, ад Бога думкі адкідае, то тое сёе замінае. І не намолішся, нагрэшыш, ды чорта лысага пацешыш. І толькі дзядзька на двор ступіць, дык кулаком у грудзі лупіць, тры разы хрысціцца, уздыхае, тады ўжо шапку накідае і ставіць вуды ўсе ў парадак. «Ну што, наеліся аладак?» – жартуе дзядзька тут з малымі. Ды ідзе ўжо ў хату разам з імі. Яны замест таго адказу бубняць па пузу для паказу. «Эх, брат Алесь!» – гаворыць дзядзька. «Вось быў шчупак, усім ім бацька. Век я такога не забуду, але парваў мне падла вуду і падчапіў быў нават спраўна. Ну, думаю, пажыва слаўна, цягну, а ён аж гнев удзільна, ну, чуць не вырве яго з рук, а тоўсты падла бы я прук, і доўгі ж, доўгі, як цапільна, шчупак, брат, ёмкі, на паўпуда, але сарваўся. Эх, паскуда, і натаміў, як мае быць, і пастка ўжо з вады тырчыць, як змей варочае зянкамі. Ну, вось ён, вось, хватай рукамі, а потым, брат, калі рвануўся, усё к чорту, вуда і кручок. Пайшоў гуляць мой шчупачок, а я, брат, толькі аблізнуўся. Ах, вось шкада, з кручком і з дротам? Дык ён жа здохне. Ну чаго там, шчупак жывучая, брат, юха. Такі жывучы, дзяржы вуха. Ён 5 кручкоў глыне і не знайся. Ты ў янчура пра іх спытайся. Янчур іх лужа, як арэхі, іх знае прожары прарэхі. А мне ўсяе, брат, тэй уцехі, што падчаплю зноў юху тую. Тады, брат, дудкі, не спудлую. Ужо снедаць час і поўдзень скора. Ды з гэтым бацькам адно гора. Як пойдзе ён у лес той зрання, як цукар у вадзе растане. Нямай, няма, чакаць абрыдне. Якога выхадзіш там злыдня, ці надта выслужышся ў пана. Усё роўна знойдзецца загана. Як ты не падай, не гайсай, не пападзеш да пана ў рай з сваёй патрэбай інтарэсам. А лес як быў, то і будзе лесам. Дык і дарэмна ўся турбота. Бяда з ім проста і згрызота. Няма яму нядзелькі, свята. Ідзе ды ідзе ён, як закляты. У шчэпку высах з той хады, ад сну адбіўся, ад яды, і хто ўжо служыць гэтак дбала? Антось і маціна Міхала ні разу злосці нападалі. Але таго яны не зналі, як лёгка хлеб той дастаецца. Не стерпіць часам, адсячэцца Міхал ад гэтакіх нападак. Які ж быў толк быў і парадак, каб ён служыў, спусціўшы рукі. Свае ж сябры, майстры на штукі, так удадуць і так падкусяць, цягнуцца нехаця прымусяць. А вось папробай на цікавасць, стрымай службовую рухавасць, служы, спусціўшы рукавы, і выкінь службу з галавы. Такія ў лесе выйдуць справы, пажар, парубкі і патравы. Не адкараскацца ад ліха, а хочаш ты, каб было ціха. На чым сядзіш, таго глядзі ты, казаў Міхал не раз сярдзіта. Маўчы, калі ёсць хлеб у роце. І што сказаць на гэта проці? А бацька з стрэльбай за плячамі ішоў дадому хвайнякамі, ішоў павольна, не спяшаўся, часамі стаўшы азіраўся і прыслухоўваўся да зыкаў ляснога шуму, яго крыкаў, ды нюхаў дух той поўны вару. Такая суш, крый Бог пажару. Скрозь лапкі хвоек і галінкі сінела неба гладь, хмурынкі стаялі грудкамі на ўсходзе. Было так ціха ўсё ў прыродзе. У гары над хвойнікам зялёным снуюцца пчолкі з ціхім звонам. кузуркі розныя і мушкі свае спраўляюць гулі гушкі. І так танюсенька гудуць, што ледзьве-ледзьве можна ўчуць, а на прагалінках на голых гулянне конікаў вясёлых, і толькі ступіш там нагою, так і заскачуць прад табою. Вось так і пырскнуць у надзем'е, як бы сявец той сыпне сем'е, а матылькі сваім убраннем касуюць тут усіх да звання і не лятаюць, танцы правяць. Ну, каго хочаш зацікавіць? А як прыгожы пуцявінкі у шаўках зялёныя травінкі, якія мяккія іх рысы і павароткі іх абрысы ідуць, звіваюцца, лучацца. Эх, слаўна ў лесе, слаўна, братцы. Памалу, мерна, крок за крокам, сваім раздум'і адзінокім, дады быў бацька скора к дому, зачуўшы тата ў ход знаёмы, малыя з хаты высыпалі, за брамай бацьку сустракалі. Алесь браў стрэльбу, шапку з цэшкай і нёс шчаслівай усмешкай, схаваўся ў шапку весь з вушамі. А Костусь торбу з кутасамі і знак блішчасты стражнікоўскі. «Барджэй вы там, кірмаш таковскі!» – гукае дядька з ноткай злосці. «Ідуць, як тыя шляхты ў госці».